Hebdomada tricesima quarta per annum, feria quarta, lectiones mise. Prima lectio, de libro profete Danielis. Balthasar rex fecit grande convivium optimatibus suis, mille et coram his millibus vinum bibebat. Balthasar ergo precepit iam temulentus, ut afferentur vasa aurea et argentea, quae asperat averat Nabucodonosor pater eos de templo, quod fuit in Jerusalem, ut biberent in eis rex et optimates eos, uxoresque eos et concubine. Tunc alata sunt vasa aurea, quae asperat averat de templo, quod fuerat in Jerusalem, et biberunt in eis rex et optimates eos, uxores et concubine ilius, bibebant vinum et laudabant deus suos aureos et argenteos, aereos, fereos, liniosque et lapideos. In eadem hora apparuerunt digiti manus hominis, et scripserunt contra candelabrum in superficie parietis palatii regis, et rex aspiciebat articulos manus scribentis. Tunc regis facies commutate est, et cogitationes eos conturbabant eum, et compage serenum eos solvebantur, et genua eos ad se invicem collidebantur. Igitur introductus est Daniel coram rege, ad quem prefatus rex ait. Tu es Daniel de filis captivitatis Iude, quem aduxit rex pater meus de Iuda? Audivi de te quoniam spiritum deorum habeas, et scientia intelligentiaque ac sapientia amplioris invente sint in te. Porro ego audivi de te, quod possis obscure interpretari et ligate ti solvere. Si ergo vale scripturam legere et interpretationem eos indicare mihi, purpura vestieris et torquem auream circa colum tuum habebis, et tertius in regno meo princeps eris. Tunc respondens Daniel ait coram rege, munera tua sint tibi et dona tua alterida. Scripturam autem legam tibi rex, et interpretationem eos ostendam tibi. Adversum dominum celi elevatus es, et vasa domus eos alata sunt coram te, et tu et optimatis tui et uxores tui et concubine tue vinum bibistis in eis, deos quoque argenteos et aureos et aereos, ferios liniosque et lapideos, qui non vident neque audiunt neque sentiunt, laudasti, porro Deum, qui habet flatum tuum in manus sua, et omnes vias tuas non glorificasti. Id circo ab eum misi sunt articuli manus, et scriptura hic exarata est. Hic est autem scriptura qui digeste est, mane tecul uparsin. Et hic est interpretatio sermonis, mane, numerabit Deus regnum tuum et complevit illud, tecel, appensus es instatera et inventus es minus habens, fares, divisum est regnum tuum et datum est Medis et Persis. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Iesus dixit discipulis suis, sed ante hec omnia iniciant vobis manus suas, et persequentur tradentes in synagogas et custodias, et trahimini ad reges et presides propter nomen meum, continget autem vobis in testimonium. Ponite ergo in cordibus vestris non premeditari quam arborum respondeatis, ego inim dabo vobis os et sapientiam, qui non poterunt resistere vel contradicere omnes adversari vestri. Tradimini autem et apparentibus et fratribus et cognatis et amicis, et morte afficient ex vobis, et editis odio omnibus propter nomen meum. Et capillus de capite vestro non peribit. In patientia vestra posidebitis animas vestras.